เสียงนาฬิกาตีตามแต่เขาจะทำกันขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งตีครั้งหนึ่งบอกชั่วโมงบางทีครึ่งชั่วโมงก็ตีบอกครึ่งชั่วโมงบางที15นาทีก็ตีบอก15นาทีบอก15นาทีบอกความผ่านไปของการเวลาการเวลาจะมีเครื่องหมายอะไรมาบอกหรือไม่มีเครื่องหมายอะไรมาบอกการเวลาก็ผ่านไปเราจะคิดถึงการเวลาที่ผ่านไปหรือไม่การเวลาก็ผ่านไปตามปกติตามสภาพที่โลกเขาเป็นชีวิตของเราจะนึกถึงคิดถึงว่าเขาจะหมดไปสิ้นไปหรือไม่เขาก็หมดไปสิ้นไปตามการตามเวลาของเขา พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้ระลึกถึงการเวลาหมายถึงว่าระลึกถึงความแก่ของเราระลึกถึงการเวลาของเราที่ลงไปก็คือแก่ไปจนกระทั่งเป็นธรรมดาแล้วแก่ไปยังไม่มีเวลาหยุดสักขณะเดียวก็คือการเวลาเขาไม่หยุดพักสักขณะเดียวนั่นเองความแก่จึงครอบงำเราทุกการเวลาในโลกอันนี้ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆนับตั้งแต่เกิดมาไม่มีทางหลีกนับแต่ตั้งแต่เกิดก็ตั้งใจแก่มุ่งหน้าแก่แก่จนกระทั่งสุดจนกระทั่งงอมและจนกระทั่งเปลือกผลไม้ก็หล่นนับตั้งแต่เกิดแก่เป็นลำดับจนกระทั่งสุขจนกระทั่งงอมและในที่สุดก็หล่นเหมือนกันหมดใครจะคิดถึงใครจะระลึกถึงไม่แตกต่างอะไรกันเหมือนกันทั้งนั้น รมที่พระพุทธพระพุทธเจ้านำมาสอนเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจไม่ได้เอาของที่เราไม่มีเอาของที่เรามีอยู่ทั้งนั้นมาเป็นธรรมมาเทศนาของที่เรามีอยู่และของที่สิ่งคนและสัตว์เกิดขึ้นมีอยู่โดยทั่วถึงกันเรียกว่าสัจธรรมไม่ยกเว้นใครไม่มีความเกิดขึ้นณที่ไหนเกิดขึ้นในลักษณะใดสัจธรรมก็เกิดขึ้นในจุดที่เกิดในสถานที่เกิดนั่นๆโดยทั่วถึงกันสัจธรรมเขาเป็นธรรมมีความเสมอภาคเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละก็ตามปกติเราไม่เคยจะนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่กันระลึกสิ่งที่เราไม่มีระลึกสิ่งที่เราไม่มีเพราะกิเลสมันมีความต้องการสิ่งที่เรายังไม่มีคือกิเลสมันชอบปกปิดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ให้เราระลึกถึงสิ่งที่ยังแล้วก็ทำให้เรานึกถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเราไม่มีแล้วก็พยายามแสวงหาตะเกียกตะกายให้ได้ตามความอยากนั้นเพราะคิดว่าเรายังไม่มีแต่ความจริงแล้วเรามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงเราลึกถึงเราเพื่อเป็นการระงับความอยากแก้ความอยากแก้ด้วยเหตุผลก็คือสิ่งที่เราอยากเราคิดว่าเราไม่มีนั่นความจริงเรามีอยู่แล้วในโลกเขามีเรามีทั้งนั้นสิ่งที่มีชีวิตมีจิตมีใจมีลมหายใจเราก็มีอยู่สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่มีอยู่ในโลกเราก็มีอยู่ทั้งนั้นธาตุดินเราก็มีอยู่ไม่ได้บกพร่องธาตุน้ำเราก็มีอยู่สมบูรณ์เต็มอยู่ในโลกธาตุคือสรีระร่างกายของเรานี้ธาตุลมธาตุไฟเราบกพร่องที่ไหนเราจะไปคิดว่าเรามันมีเราอยากได้หรือคิดว่าเราไม่มีเราอยากได้อันนั้นกิเลสมันพยายามที่จะปิดไม่ให้เราคิดถึงว่าสิ่งที่มันอยากได้นั้นว่าเรามีอยู่แล้วสิ่งที่มันอยากได้มันพยายามไม่ให้คิดถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้เรามีอยู่แล้วมันไม่คิดพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดความเกิดเราก็มีในโลกก็มีความเกิดในโลกก็มีค ความดับในโลกมีของเกิดในโลกมีของดับของเกิดที่มีอยู่ในโลกนั่นนั่นที่เป็นของเกิดจึงมีอยู่ในโลกเรามีอยู่ครบของดับที่เกิดมาแล้วดับทั่วทั้งโลกของนั่นนั่นเราก็มีอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระลึกถึงเราสอนให้ดูเราสอนให้เอาใจอยู่กับเราดูเราดูศาสนาดูธรรมะเอาใจอยู่กับเราเอาใจอยู่กับศาสนาเอาใจดูธรรมะเอาใจอยู่กับเราเป็นการศึกษาพระศาสนาเป็นการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจธรรมชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเรียกว่าทุกขสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ความเกิดความแก่ความตายสมบูรณ์ในเราไม่ได้บกพร่องจึงว่าดูเราดูธรรมะศึกษาเราศึกษาธรรมะเอาใจอยู่กับเราเอาใจอยู่กับธรรมะในส่วนสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากนอกจากใจของเราสิ่งใดอยากเป็นแผ่นดินอยากไม่เป็นน้ำอยากไม่เป็นลมอยากไม่เป็นไฟอยากไม่เป็นสรีระร่างกายของเราทั้งหมดเขาอยากไม่เป็นปากเขาอยากเข้าไหมลิ้นเขาอยากแค่สัมผัสรสไหมฟันเขาอยากเคี้ยวไหมเราจะสังเกตง่ายๆเวลาคนไม่มีใจคนสลบไปไม่ต้องตายหรอกยังไม่ทันสลบซ้ำปากถ้ากินหน่อยนะกินหน่อยนะถ้าพูดไม่ได้ก็ยังพริสันหัวปากเขาไม่ได้อยากลิ้นเขาไม่ได้อยากไม่มีใจแล้วยิ่งไปกันใหญ่ปากข้าวใส่ไว้ก็อยู่อย่างนั้นอาหารก็อยู่อย่างนั้นปากก็อยู่อย่างนั้นลิ้นก็อยู่อย่างนั้นถึงมันจะเคยอยากเคยชอบเคยอริดอร่อยไอ้อันดับหนึ่งนี่ไม่มีใจแล้วนี่เอาใส่เข้าไปเติมในปากนั่นนะท้องมันก็เหมือนกับกองไว้ในหลุมในรูดีๆนี่จึงว่าไม่มีอะไรอยากมีแต่ใจเท่านั้นอยากกามตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่ใจภวตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้ดูที่ใจวิภวตัณหาพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูที่ใจดูที่ใจก็คือดูเราดูที่ใจก็คือดูเราดูเรานี่แหละเป็นการศึกษาเราศึกษาเราก็คือการศึกษาธรรมกามตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นดูมันดูมันดูมันดูมันดูมันดูจริงจริงจังๆแล้วมันเป็นอากาศเป็นอวกาศว่างไปเลยไม่มี ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจดูนี่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นของจริงของจังขึ้นมาจริงๆตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งสติดูตั้งสมาธิดูตั้งสติสมาธิดูจุดที่มันอยากนั้นดูจริงๆความอยากก็สักแต่ว่าความอยากนั้นไม่เห็นจะมีอะไรจึงว่าเป็นอากาศเป็นอวกาศไม่มีอะไรของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นความอยากก็เป็นของเกิดความอยากเป็นของเกิดความอยากก็เป็นของดับความเกิดความอยากเกิดขึ้นที่จิตความอยากก็ดับลงที่จิตนั้นในเมื่อเราเอาสติและสมาธิปัญญาจ่อลงจุดที่ความอยากความอยากก็สลายไปตามธรรมชาติเพราะความอยากเขาเป็นของเกิดของดับพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราก็สอนให้ดูธรรมการดูเรานี่แหละเป็นการเรียนธรรมและมีโอกาสที่จะรู้ธรรมในที่สุดคำว่าสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ในเมื่อสมุทัยเกิดมาแล้วก็เป็นอวกาศเกิดมันแล้วก็ดับสมุทัยจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้ยังไงดูให้ดีๆสิ่งที่เรามีอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นการเรียนธรรมไม่ต้องไปหาเรียนที่อื่นลมหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมความคิดของเราทุกขณะที่เป็นความคิดอันนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นคือความคิดเป็นของเกิดความคิดเป็นของดับสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดสังขารทั้งหลายเป็นของดับความคิดของเราทุกขณะจะคิดลักษณะในลักษณะใดลักษณะใดอันนั้นคือสังขารทั้งนั้นเหมือนกับฟองน้ำเป็นฟองคือจำนวนมากน้อยขนาดไหนเพียงไรฟองน้ำใหญ่ฟองน้ำเล็กฟองน้ำนั่นก็สลายหมดสภาพความเป็นฟองคำว่าความคิดความเกิดความคิดความเกิดสังขารความเกิดอันเดียวกันไม่ผิดไม่ผิดอะไรก็ฟองน้ำดูเข้าไปในจิตของเราอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกเพราะความจริงเขาเป็นเขาบอกของเขาอยู่แล้วเราดูเราก็ต้องเห็นและเราก็ต้องรู้เพราะเราเห็นนี่เราก็ต้องรู้นี่ไปหาเรียนธรรมข้างนอกกระเกียกตะกายยังไงมันก็เจอแต่ชื่อของธรรมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างอะไรกับอะไรกันเลยเพียงแต่ว่าของเกิดขึ้นในจิตตอนนั้นสังขารเกิดขึ้นที่จิตทั้งเรื่องของสังขารมันจะปรุงไปในทางไหนนี่ในทางเป็นอกุศลในทางอกุศลในทางที่น่ารักในทางที่ไม่น่ารักนี่มันก็เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไปพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจไม่ใช่รู้ดินฟ้าอากาศหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนดูดีๆดูดีๆทุกมีอยู่ในเราเต็มไม่ได้บกพร่องร้อยเต็มร้อยสมุทัยก็มีอยู่ในเราเต็มร้อยในเมื่อทุกสมุทัยมีอยู่ในเราเต็มร้อยมีโลดจะมีที่จะไปมีที่อื่นได้ยังไงจิตที่สมุทัยดับไปแล้วจิตที่สมุทัยดับไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นอะไรมรรคคือสติมรรคคือสมาธิมรรคคือปัญญารู้เห็นตัวความเกิดรู้เห็นตัวความดับตัวนั่นแหละเป็นมรรคจุดนั่นแหละเป็นมรรคจะไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราสอนให้ดูเอาใจอยู่กับเราข้อปฏิบัติทั้งหมดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนให้รู้เราเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เราคือตรัสรู้องค์พระพุทธเจ้านั้น คำว่าพุทธะพุทธะพุทธะก็คือจิตของพระพุทธเจ้านั่นเองมีการชำระขัดเกลาจนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วพระพุทธเจ้ารู้เห็นอันนั้นว่ากิจที่จะทำเพื่อความบริสุทธิ์สุดส่วนของจิตไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้จิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นละเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้องค์พระพุทธเจ้าคิดด้วยดีในเมื่อเป็นอย่างนี้ละศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่เมืองนันนาลันทาเหรอเมืองลันทาในประวัติที่อยู่ในอินเดียนั้นน่ะเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาใหญ่โตมีพระภิกษุสงฆ์มากมายกายกองถูกเผาหมดกลุ่มอะไรกลุ่มฮินดูเหรอหรือกลุ่มทามินอะไรก็ไม่รู้นาลันทาเหลือเป็นศาสนามหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นมาเอาวัตถุมาทำนั้นหรือเรียกว่าศาสนาไม่ทำลายก็พังวัตถุทั้งหลายไม่พังไม่มีไม่พังมีเหรอนามนาลันทาก็เอาวัตถุมาทำสมมติกันว่านาลันทานาลันทาก็ของสมมติสิ่งที่เอามาทำก็วัตถุสมมุติกันทั้งนั้นว่าเป็นวัตถุพังทั้งนั้นถ้าหากว่าเอาอนาลันทามาเป็นวิทมาเป็นศาสนานาลันทาก็ไม่เป็นสาระแก่นสารเป็นวัตถุจะเป็นศาสนาได้เหรอนั่นเราจะหมายถึงว่าศาสนาอันนั้นเป็นศาสนาอันโน้นเป็นศาสนาไม่ได้ผิดพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่วัตถุวัตถุทั้งหลายเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็สลักหักพังไปตามกฎอนิจจังตามธรรมชาติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันนั้นเป็นของมีอยู่แล้วตลอดกาลใครจะรู้ใครจะไม่รู้ธรรมนั้นมีอยู่แล้วนี่และพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วธรรมอันนั้นไม่ใช่ดับไปธรรมอันนั้นก็ยังเป็นธรรมคือรู้มีรู้อยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลใครเข้าถึงจุดนั้นเข้าใจใครเข้าถึงจุดนั้นใครปฏิบัติธรรมใครเดินถึงจุดนั้นรู้ทั้งนั้นรู้ทุกรายนี่ถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมที่มีอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนี่ที่เกิดมาที่ตรัสรู้และผ่านไปแล้วที่ยังจะมาตรัสรู้ก็รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอันเดียวกันแล้วใครจะมาทำลายศาสนา มีแต่เราเท่านั้นน่ะเป็นผู้ทำลายเสียเองคือไม่สนใจศาสนาเราไม่สนใจศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราโลกไม่สนใจศาสนาก็ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกผู้ที่ทำลายเผานาลันทาอันนั้นคือผู้ที่ทำลายเจ้าของเองใครจะทำลายดินให้หมดให้สิ้นใครจะทำลายน้ำลมไฟให้หมดให้สิ้นใครจะทำลายสัจธรรมให้หมดให้สิ้นไม่มีนี่นะพากันมีเหตุมีผลนั่งอยู่นี่นะเอาใจดูศาสนาของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นบนศีรษะลงไปหาเท้าเท้าลงไปสู่ศีรษะเท้าขึ้นมาหาศีรษะลงไปหาเท้าดูศาสนาเนี่ยดูธรรมดูศาสนานี่แหละเป็นการเรียนธรรมเป็นการ ที่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมขึ้นมาได้รู้ธรรมคละธรรมอันนี้รู้แล้วปล่อยวางนะไม่ใช่รู้ยุ่แล้วดีใจยุ่แล้วดีพอใจรู้แล้วปล่อยวางเพราะธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ใครรู้แล้วปล่อยทั้งนั้นใครเห็นแล้วปล่อยทั้งนั้นใครเห็นแล้วยึดไม่มีถ้าว่านิพพิทานิพพิทานิพพิทาเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายทั้งนั้นเห็นแล้วยึดเห็นว่าพอใจไม่มีเห็นแล้วเบื่อหน่ายเห็นแล้วเบื่อหน่ายเห็นแล้วเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเห็นธรรมแล้วเบื่อหน่ายทั้งนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเห็นแล้วเบื่อเห็นแล้วเบื่อเห็นแล้วเบื่อจึงว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายในเมื่อเอาใจดูธรรมเอาใจดูธรรมเอาใจดูธรรมใจที่ดูอยู่ไม่ถอนออกจากธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมานิพพิทาเกิดขึ้นจะทำอยู่ที่ไหนธรรมมีอยู่เต็มโลกไม่ต้องกลัวธรรมจะหมดจะสิ้นไม่ต้องกลัวธรรมจะไม่มีศึกษาไม่ต้องกลัวธรรมจะไม่มีประพฤติปฏิบัติกันอันนี้จังทุกขังอนัตตามีตลอดโลกนี่โลกมีอยู่ตลอดนานเท่าไหร่อันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ตลอดที่โลกมีนั้นเราจะไปกลัวศาสนาหมดเหรอเดี๋ยวนี้ไม่สนใจคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสนใจแต่กิเลสมันจะจูงไปมันไม่ทันจูงซ้ำมันสั่งแป๊บเดียวนะแล่นแซงหน้าแซงหลังแซงหน้าแซงหลังแข่งขันกันไปจุดที่มันบัญชาให้ไปคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาคิดด้วยสติคิดด้วยสมาธิคิดด้วยปัญญามีสมาธิคิดได้หรือได้มีสมาธิแล้วจิตจะเป็นสมาธิมีสมาธิแล้วเอาไปคิดจิตจะเป็นสมาธิได้หรือได้เว้นแต่ว่าหัวตอเท่านั้นอ่ะมันคิดไม่เป็นจิตไม่ใช่หัวตอนี่อย่าคิดให้มีสติคิดให้มีสมาธิและคิดให้มีปัญญาคือความรอบคอบในด้านเหตุในด้านผลนาฬิกาก็เสียงเสียงเป็นของเกิดเสียงเป็นของดับอันนั้นก็เสียงธรรมอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่อนัตตาคือเสียงปรากฏขึ้นเสียงก็ดับไปคำว่าอันนี้จังเสียงเป็นของไม่เสียงเสียงจึงตั้งอยู่ไม่ได้จึงเสียงดับไปคำว่าทุกขังทุกขังก็คือมันทุกจึงมันอยู่ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้ตัวไม่ทรงอยู่ได้มันก็ดับไปจะไปหาที่ไหนจึงว่าศาสนาหายจากโลกมีแต่จิต มีแต่ชาวโลกเท่านั้นไม่เคยจะสนใจศึกษาศาสนากันแล้วก็เป็นมันก็คนคลำช้าง คลำถูหูช้างเหมือนกับพัดวีพัดคำถูกง่วงโอ้ช่างนี่เหมือนกับแขนเท้าแขนงางนางอ่ะแขนเท้าแขนงางแขนเท้าแขนนางเวลาคำถูกขาโอ้ช่างเนี่ยมันต้นเสานี่คำถูกหางก็ว่าไป